سم کلک سم او می ترزان دا اللہ کو نم پوری لا الہ الا اللہ زان اللہ پوری اتوار دا اللہ کو نم پوری زان اتوار واتسمو باللہ زان مضبوط کے پنم دا اللہ پر اسید اللہ بانی زان اتوار دا غی نتیجہ بدائی کہ اللہ بانی حفاظت کی ابت پسید لا الہ الا اللہ مطلب امداؤ لا عاصم الا اللہ بدکول والا خلاصول والا جنسترے اس قسم سخت اور آتا کی پریشانی او خوشحالی کی بے دا اللہ نا دا دا اللہ رب العالمین شان دے دکے دا ذکر کرو نو لا الہ الا اللہ مطلب بداشی لا عاصم الا اللہ بدکول والا نشتے سوا دا اللہ نا تو یو سل اسپت سلے سورة النساء اللہ من رحم نوح علیہ السلام ہوئی لیکن چھ بچا اللہ میرا بانی کی ناغب و بچی جی بل سکھ بچے دو والے مسترے یو اللہ کے بچ بولو والا آیت ویل سلما نظر میں رہی واتسمو باللہ هو مولاکم زان بچ کئی فزان کلکولو پوری فا اللہ رب العالمین پوری اللہ رسول نصید اللہ قانون بچین کئی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا بس یہ دل نہیں کرے منافق کچا مسلمان تو نم مسلمان پاک ادھر نہ بے دا گنا چلے زبر اخلاص ہو گرجی اللہ کا اصلحوا درستگان واتصموا باللہ زان بچی پنیولو در سید اللہ وانی باللہ فقانون دا اللہ دی بانی تیسی جاتی دے او دا عمل نالو بچی دی اسی بچی دن نشتی ام دی صورت یو سل پیزاو یا ایک سو پچتر بانی بیادا جی کرتی اسمت او بچی دل دا اللہ رب العالمین فقانون بانی جی بلیلہ نشتی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ناصر چوئے من دا بیان جزرد اخلاصا آمنوا باللہ زرے سور کو وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ایمان جزر سرے دل بیمان پیوزے ادرے دل اوڑے دل را اختل نا لا یروغ روغان السعالی جا پچی جیدر چل نہیں چل دیکھو کل آغا خواہ یو سل پیزا ہویا ہے تیر صورت نساء کے طرف تا واتصمو بی زان بچو پا اللہ آبانی فسیدخلهم فی رحمت من نخام خاد النبی کی پکامل مہربانی کی داغا وفضلن طلو فضل دنیا ہم وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بنے غلائی تھی اللہ اس بنے غلائی تھی کہ وہ سخت نہ سخت رہ جی بیاو تا اختر مسئلہ بھائی تھی جی سورة علی عمران کے آیت یو سر سپیت کی اللہ وہی مسلمانان تدا چرا تو ہے کہ زدی تریدم نبیا پا کے سوک بچی یو سر سپیتو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ تاسو خلاف ہو کئے قانون زمان نمانائی فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ نسوکشتے کہ تاسو خلاص کی دا اللہ دنیولونا يَعْصِمُكُمْ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ بَدْكُولُ وَالَا سَبِنَا يَوْا اللَّهِ دے اختیار دا اللہ رب العالمین دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ سوکی تکتاس و بچی این سوکم اللہ فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذلذی ینصرکم من بعدی وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون ینصرکم یعصمکم من بعدی افادت با دی سوکو کی اسمت با دی سوکو کی مجھے ینسو کے یاسمکم پہے ینسو رکم لکھتے فمن دلگی ینسو رکم من بعدی نصور دے جتا سر اللہ سمدہ کی پس پر خورد اللہ نا فمن دلگی یاسمکم من بعدی لا الہ الا اللہ لا عاصم الا اللہ دیتنی زی معنی دا عصمت دا پارا اسباب الاستعانہ عون وی مدد تا عائن تنی زی خبر دا واو دیا فرق دے استعانت مار دا اللہ سر دا اللہ پی ارادہ کی زان یو قول نو مدد دا اللہ با عزرا شی کہ دا اللہ پی ارادہ کی دا اللہ سر تل شی اللہ یو سے قول واری او تبول مخالم وسائل گورے کو بد طرف باندھ جی او دا غیر پر ذرائع وسائل گورے مدد نیستے ذکر ہو مان ذکر اقرار کو منگا ایاک نعبد و ایاک نستعین متعظیم تا تکم نسوال و فریاد اپورا قولی انسان ہوا ایاک نعبد تا تا متعظیم طول درون مطری ہو دیستا تا درنا لا الہ الا انتا یو درستا دے ایاک نستعین او چستا درمی نیول لے را اللہ ما سفیرو رکھ لے مو بیر تکاوا ما سفیرو نا مراد مرک اللہ ایاک نستعین یو استان از مدد وارم نعبد العون نستان وارم مدد تن طلبوم باقی حکم نیداؤں گی سورة الاعراف کے آیت نمبر یو سل اتیس کی تو انداز کر گئی استعینو باللہ واسبرو موسیٰ علیہ الصلات والسلام خپلو کامیانو تا ایماندارو تا خونه کئی داغا و خونه کئی چه کل حکمو شو وی نسه گرستاروی و وجنهی جماعتینه بند کلا کرسی اولگی دلا ماشاءاللہ او جماعتینه سیل بند دیکرا نیدی خبره نرا به فرعون نرا شروع دا نفراعینه به فرعون پا خون نروان دی بچیان دا موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام تو خونہ و طریقہ باندی روان دی ہر چکی چیزی ہوئی من بسو پدی دنیا باندی خونہ داوا موسیٰ علیہ السلام نے یو سل اتسلم ہے موسیٰ علیہ السلام پرسا گردان کئی وار مخطا کوئی دا اللہ قانون ترمین زگے رغیبانی عملو کئی تاکہ عمل کرو نہ اللہ حفاظت کو استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء موسیٰ علیہ السلام کا گردان تیری استعینوا باللہ مدد والے پہر سخت کی یود اللہ باللہ تخصیص کا اختصاص دپارا استعینوا باللہ معنی استعینوا باللہ وحدہ وسائل تم گور کے پلان میں مالک دے کام عزت مند دے نہ دا چیزوں ٹول بے چارہ دی دا بٹول سیاست کے حکومت سر کی کل جنبی اقتدار کا بگوری استعینوا باللہ و دے سر واصبروا کلک شے تین شے پخپل خبر بانی واصبروا نزغم ناکام کر و اول براجی نو تکا اول براجی نو لاس پہ و تو اول براجی نو نتیجہ بیسی چی تین شے مدد کا اللہ اکین جائی ان الارض للہ ملک دا اللہ دے نظم کا خاص دا اللہ دے ند فرعون ملک خاص دا اللہ دے ند حاکمانو ند لیڈرانو ٹھیک دے گا از نیک دو پار سواس کے دول اللہ اس کے اختیار ورکے یورثها من یشاء ورکی اللہ وردے کی اللہ چالے کی غوری ورکول نورک رکنا کار غیر سے بچانے طول تباہ کرو کمزوری کمزوری کی پہلے مصر کی پاتشیو ناتوانا بیوس و خلق ملک دا غوب پلہ سوانی شو نور سکے چھے خدی و لومبو آغستی و خدی دا غوبی پناہ زدت لے نا غوب پدو بانی با حکم چلاو بنی اسرائیلو باندی کمزور کیا دا دو سے ترکی سانیہ در دے دلو نا دا خود خاطر بیٹھاو نتیجہ داوا چھے خدی واقعاری ہے او سم مصرہ میں چھے خود واقعار آگا خاون رب نشی ہولے کہ سخد اتیا غبا کیجی ادھے وہ کل کل کل یو بسر جوڑا خواہے یو بسر جوڑا رہو جی کنا نور خبر نشتے اللہ غری تو گوری گر جی ابن خلدون مقدمہ کی لکی دا مصریان خود واقداری او پا خواندان ملکی او پا خواندان مشری او ادا دا فراعنہ دا دور را روانا دا حکمت کی مداو کہ مولون مرشو ختم شو نو خود و ذال اسرائیلیت پر اچار آواز تو مجبوری با دی خوی عادت یا گو دے طرف ہوں اور جا کے طرف ہوں جاگو کمزور کیا ہو تو دودھ اور جوڑا بڑھ کیا سوچے کر روان جی اس میں روان جی سبھی مانا بھائی ذکر کری استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء دلانا مدد والے اور برداشت ہوتے نہ کام ہوئی سورت یوسف کی روایت ہے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اج یعقوب تذکرہ قرآن کرے گا اللہ اللہ اپنے سنا ہے نو دیکھی تذکرہ کی کہ اختیار دا اللہ رب العالمین دے دا اللہ نہ مدد ہوا ہے اس کی نہ اللہ بتائی ایاک نستعین اللہ یا سان مدد والو تے مراد پورا کولو کہ زمن سر استا لاس نہیں اللہ نو زمن دے اختیار مرسی اختیار سارے المستعان هو اللہ مدد کو خل دا اللہ کی طرف ہے وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون اياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين يقوم داوود عليه السلام دزی کمیسی پو وینو لولولو راولولا ایدادی اغسر محمد کردی دی دم این کدی اگر یکین جولو چی دادی سر مخکار ندی کمیسی تو روغو باسو بچه لالو خور ما پی که او شونی بیا پو کمیس بانی پاک که تولیه چی جولو کلا دستی ندا سشوی دا زی زمان و جلی دی بل سولت لکم انفسکم تاست نفسون تا خبر خستا کروا عبادت منل برداشت واللہ المستعان على ما تصفون اللہ کے مدد غفتلے سے آس کتا سوائے زمان اختیار نرسی اختیار بدست مختار قول والا اللہ دے زمان وقت نرسی الاستعانت من اللہ فدیمانا بانی سر پاس ہے کہ انجل ایاک نعبد یواج استاب منو نستان فدی کی مدد والا قول والا تے امان پناہ جولے لکلل دا دیو اللہ رب العالمین صفت تے اغخلا سعولے سی دا بل جولے للاسا دا بل امان للاسا قبائلی کی دا چیزی کنا دا ملک سنگلے سڑے لاکسی تو سرد آگے نا کہ افادتی چیزی یا پا ملک روپوی آخری نووی وجنی یا پا پرد دا آگو دشمنان و پلا سرسی نووی وجنی بچی نکی دا اللہ امان للاسا امان ورکون کے یو اللہ دے نبل تو زمان شورو دائی کنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ پناہ غارم شیطان مینم نمی پی وصر سی اللہ امان لزم شیطان کی ووری چیز اللہ امان لزم مدیکن تختی جانی جینی چیز اتزنی جیزم نظمہ تباییہ اللہ امان لکلے جنمان پریجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر موسیٰ علیہ السلام والسلام کا قام ہوئی اتتخذنا عوضوان قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین تمہوں پورے وش سکائی دا تو سکائی اگر اوینا پناہ وارم دا اللہ خاص دا اللہ رب العالمین دکھر مخلوق تربیت کے ان کے زمان تربیت کے خیرے پر اسیاؤ ہے لبانی پر دروغ ہوئے لبانی زمان تربیت کے خیرے پر سولو دا خبری باندی لیکن خبر ما تولی زمان در رسوم ہر چکی پیزی خدا غیت انکار نسل کولے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین سورة بقرہ آیت خوش پیتم کی داشان تا سورة حود کی آیت نمبر غسلے سورة مریم کی اطلسن وعیدها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم مریم مور وی انی اعیدها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم زدیل پنا وارم پنا کے در کم دا ستا و دی بچیانم نیسام دا اللہ پا پرا کے حدیث مبارک کی راجی ہر بچی تا شیطان زن رسی او دیولی توم ور کئی اگا چلی چی پا جرا چی دا شیطان دم دے پی دا شیطان انجر سند سند کی داولوی کہ دیو جا زمان پلاری باری چی نو زکا امر دا دے فی الحال تا بانگو ہے وقت بانگو ہے وقت تے قامتو کا کہ دے شیطان دے تنجی و حل و اثر کی نختم چی اگا پوشی کہ زمان سوشتے زمان مرسیات سوشتے نو بیا چی پا خبرو شورو شی نو خبرو تے دی جنو خار بانگو تا ہوا دا چانتا صورت مومنون کی ونوی اتنی ویعات کی صورت فلق و ناس کدی پا دی بانے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وایز امان لغم پنا لغم جوڑے در رحمتن لغم د اللہ لالم ہر سنگ تری خدا اللہ من دل اعوذ برب الفلق اچری رنا کئی سخت آسانی دا چارون چیری چاری مخلو تولنا بزما حفاظت آکی بلتوک نسی کولے قل اعوذ برب الناس وای ادا وای پناہ وارم دی تربیت ان کی دی مخلوق دی چا تربیت یو ساندہ دی چا بر ساندہ دا زد آغا تربیت چیز ما تربیت و پالنہ کئی دا آغا پخون بروانے گم چیز آغا پخون روان سن دا آغا امن للارم کاغا وی پاس موندو کنو موز با کوم کاغا وی پاس دا پلار سر دی قلم کنو قلم کوم بای کاغوی دا روزی مردہ کنو مرداروں بھائی کاغوی دا قانی دی وجنہ اسنو وجنہ بھائی بیا پکے دا خیال نساتم کہ دا زمان قانی دی او دا مخبر لے پروہ نساتم اعوذ برب الناس اولی پناہ غارم بادشاہ نو مغرب ملک الناس بادشاہ نو عجت کش سر کولے الہ الناس عجت نو سر کونکے دا مخلوق دنو ہر صداق پلاس کی نسیسی نا پناہ غارم من شر الوسواس از لکی کرا تکنجی ہوئی الفناس چکینم دی جن خبری تا مصپش حرامی لاسی رمین زوی جی اللذی یواس ویسو فی صدور الناس سنو کی کی وسوسی وردی سیطو الشیطانو جاسمون علا قلب ابن آدم حدیث مبارک الشیطانو جاسمون علا قلب ابن آدم کلما ذکر اللہ غفلا وكلما ذكر الله کہ بندہ اللہ یاد دی دیتی نہیں سی اور کے لگی وكلما غفل وسوسا کہ بندہ دی طرف نہ غافل سو نہ غلط وسوسے تور شروع کی ہونا دادا نو المعاذ به المستعاذ منه هو الله لا اله الا الله نسیتو کمان پناہ ور کو ان کے بے داس باپ یا سرد اسباب نہ چلا دا اسباب و امر دے نا اسبابو کا چلا اسباب نہیں دے اسباب دے نو دے اسباب دے پا اللہ اسپارا تو دا معنی نو دے کہ تیر اللہ پناہ غوارم کہ دا لوگی نمی بچ کا اروڑے دے تا پرتا دا خلول نواری ندی بچی دا سی با دا لوگی مردان کے بچی دی نو اگا ویدی کنے چا اسباب کوا جائز اسباب کوا تکلیف دے مکلف وی دا گیتا کہ اللہ سویدی کی پا دیبانی کے دی کہ دب قولی دی و کہ دب قولی دی نو دیتا زان توقع فریبانی ود دیتا ود کیا دا زان کی روانتا نو لا الہ الا اللہ مطلب داشو نست پناور خولو علا بے اسبابو یا پا اسبابو بے دا اللہ نا سوک ہم سوک ہم دا مانا لا الہ الا اللہ دا شند لا الہ الا اللہ مطلبو امان ورکو ان کے جوار پناہ ورکو ان کے امان ورکو ان کے معاذ اور عاجتہ استعاجتہ نزی یو جرکم من عذاب من علیم پناہ در کی صورت الاحقاف کے آیت یو دیس مؤمنون کی آتات یا صورت ملک کی آتیس صورت جن کی دویس صورت آتات یا صورت مؤمنون کی دیکھیں جوار دا اللہ رب العالمین اگر دا جاون جوار نرے کہ آغا جاون نبلا سے ناغا دا امان جوار دے پناہ ورکول امن ورکول دا اختیار دے دا اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مطلب دا الہ جس کے سوا دا اللہ نسوکم چولو بارا بلچوک نشترے دا سجا اللہ رب العالمین نور صفات کم قرآن ذکر کری دی یا حدیث مبارک کے اسماء اللہ الحسنی راغلی دی اطول صفتنا اللہ لمنل او اللہ تعالی الرغبۃ الی اللہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انما العسر یسرا انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب اس یو اللہ طرف سے دزڑ مینا ہوگا دزڑ مینا دے ڈبل کیا سر علی یو دا نفس مینا دا نفس مینا دا ہر مستحاس سر رہا جی کدھا خوراک رے کدھا لیدو کتو دے کدھا لاس وحلو لگولو دے اگے طرف سر علی دا نفسانی رغبت دا بندہ کل اختیاری دفع کولے سی کل دے اختیاری دفع نشی کولے نو پاگے محفوظ ندے او پا عمل و حرکت کا علبانی محفوظ دے رغبت یو اللہ تا پا اسباب دے کبھی اسبابا الہ ربک فرغب اس یو آگے پانی کی طرح رہا طرف سمینوں کو گردا اس کے مرگ آجی کو چہرے پہ تیارے الرغبت انما ہوا الاللہ دادا اللہ رب العالمین صفت تے اللہ لکا علوائی نور صفتوں نے انشاءاللہ نیل نیل کے درس کے آگی زبیانوں طریقہ دے درس صدق قرآن دا اللہ کلام دے دا اللہ کلام لا معلم اللہ دے علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم معلم اصلا اللہ دے رب العالمین اور معلم ثانیاً دا اللہ مقرر کرے اول قطار کے پاول سند پاول کے پیغمبر دے علیہ الصلاۃ والسلام جو پس درست داغا شاگردان کہ سلسلہ پس سلسلہ بارے ظلم مشایخو رحمہم اللہ ترا رسیدن لی دا معلم مقام ادا معلم درجہ مچکل دا قرآن معلم اصلا اللہ رب العالمین دی اور دا تعلیم خونم دا غدا ندا قتل غاری کہ دا تعلیم طریقہ صدا اپس طریقہ بانے دا خون کئی اللہ رب العالمین منگتا دین قرآن کی دا خبر ہوئے یہ سو خبر و تذکرہ کوم قرآن آسمانی کتاب دے دا طول مرزونو اور دا طول رنزونو دارو جی درمل جی پکیتا وہ مرزونو پہ گندو والی کنے کی مرزونو کم اگر تفصیل کم اول لگ اجمال جی کر کم اجمال دا دا بت پرستی چیزا و تاس یادو دا بت پرست ہے دا بت پرست ہے مخیمان سے اشارے ہو کرے دا پدی جلی چڑی کہ کانے گتا دا سن پغارا پرتا دا ونا بوٹے دل تجی نسو کی مبارک نگن او برکت پچیر دا وچ لرگی نسنی پانی کی دا وچ لرگی نسخول میوہ کی در غنادار بوچنا خوری خوری گولونا خوشبودار پیدا کیجی در دین اللہ خیر پل کم دے او دا خیر کئی سوک دا خیر پدی کیا چی سوک خبر دقا دے چروانا دا دا دا خیر والا نکی جن چی دا دا چار کار دے آغا پدی کار کے مختار دے کئی نهم دا غوا نیکی نهم دا غوا سکے دا غا اختیار دے بلکو کی کولی نشی خلق و دغ زینی کی غلطی اکرلا منیل کی وسائل و منل وسائل و گنل راق وسائل بیا معظم کر ندسی معظم کر کہ داغو تعظیمی شورو کو عبادتی و لشورو کو سرد دا غنا کہ دا اللہ دی طرف نا داغی اجازہ نوا دا مانا جی کرتی دا حکمت جی کرتی شہرستانی اور دا شانتا الفصل دائم الملل والنحل والا پل کتاب جی نوی دا اصل عبادت الاؤسان دا چشی نرے اول جل مخ تشتم جل دا اول مخ اتیس الفصل بین الملل والنحل دا ابن حزم ظاہری کتاب وفادئین دا زرادش پا طریقہ بانی دی وعلى نحو هذه الطريقة تفعل الهند بالبددة هندوان هم دخل قدام سرا دي طريقة بانكار كي غصره في تصويرها على اسماء الكواكب وتعظيمها دخل قدام تصويرون جوري فلمون دستورو وتعظيمه كي وهو كان اصل الاوثان في العرب عربو كم دبت پرستي بنیاد داو تور سر را دیتا گانا لکی دو دفلانی کی ستوری رو سر را دیتا دا اداغا نوسا خیز رازی اداغا تعظیمون شروع کلو پا دی بنیاد بانی اللہ ابراہیم علیہ السلام راولی کو داغا قومون تا او خبر را قیوی را کی دا تاسو کی سکوائی دا ناروازی نو زیاد تفصیل بیا نولسم او پینجستم مخ باندی شهرستانی الملل و النحل کے کئی داول کہ بت پرستی بنیاد اصل دا خبر ہوا وہی الفصل اول جلد نولسم واقول ان من المعلوم الذي لا مراء فيه ان كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم ووسائسه ونشأت من شبهاته دے ابلیس دے شبہونا دے ابلیس دے اعتراضوننا روس تو گمراہی او اعتراضون پیدا سے او زیادہ دو پا زیادہ دو سرا دا آدم علیہ السلام متعلق دا سجدے پا امر او دا خلقت پا مسئلہ بانی انی جاعل فی الارض خلیفہ انی خالق بشر من طین دا تذکرہ خود را پخوانے ہوا کنا تو قرآن کی یاد کرو نبلیس یہ بارہ کہ اللہ رب العالمین تا تو صبح روان دکری سے اعتراضین روان دکری وہ اگر وہ صبح دنیا کی لنگی گی تو وہ نوسو سے وہ لکا سے وہ پرولا سے وہ عربا سے وہ بنیادی حق کا صبح دی اسماعیلی کتابون دا صبح جوابون ذکر کریں نو دے وہ ذکر کریں وَإِذَا كَانَتِ الصُّبْحَاتُ مَحْصُورَةً فِي سَبْعٍ عادت کبار البدع و الضلالات الى صدر کلک دی ابلیس اعتراضون وو ناسبی اعتراضون وو تا راو بردیدل الى صدر ولا يجوز ان تعدو و صبحات و صرق الزیغ والقف هذه صبحات که دین سی که دا کبو و دا کافر و اعتراضون دی وو اعتراضون نباش دا قوو که دن ندی و دا اولون جیجی اصورتون بردیدی وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْعِبَارَاتِ وَتَبَعَنَتِ الطُّرُقِ فَإِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَنْوَاعِ الظَّلَالَاتِ كَالْبُزُورِ دا گمراہو دا قسمونو پا نسبت دا داسلی لکا تخمنا نو تخم چو دانی اوکای نو سوا تیوشی وصوا اوکای نو زرشی اوکای نو پلکونو کرولونو عربونو تیوشی بیا ختمی جینا دا دا اعتراضون اعتراضون او پیدا کیجی او خلقو تے شیطانان غرضی مجھے کل ادا شدا نوز دا پتہ لگول غاری کیا پا کم و کم طریقو بانی اپا کم و کم صبحو بانی دا خبر ذکر کی تینجیس دا ما اولو صدارت دا سسل دا الملل و النحل الملل و النحل اس پاکستان کی چاپ سیرے پا دو جزو کی الملل و النحل دی شہرستانی بر عمدہ کتاب دے فرق و زیر تو پی جندلو کی او کدا پاکستان ما کو چلیز ماوی که گنید پاکستان چاپتے او کدا پاکستان نئی نو پاکستان کس پیدا کی مخت بلکل نا پیدو نم نشان نو پڑیرو کراونو کوششنو دو سعودیه نما کتاب پیدا کدا نو آغا فیصل امیلل جوارد دو شاہرستانی کتاب لان دیده دو ابن حضم کتاب بان دیده دوار پا خلف پل زیبانی پورا دو کتابونی دو کار کتابونی اور زیاد بہتر کتاب دے شہرستانی دے الملل و النحل لانگے اگر اختصار کیا فرق اصول لیلی ابن حضم فرقم ذکر کری عقائدی ذکر کری دیول رجونم ذکر کری دی اور دا مناظری کتاب دے جو کرے تاریخی کتاب نہیں پاتے سے دا یہ مناظری کتاب دے جو کرے دے ناغذان لوگ پیدا کی الفصل بین الملل و النحل اس پیدا کی عام مزاو کہ تو وس نہ سی نیو جوڑا جانے خرچ کے خیر دے کتاب واخلے پکار رہی قرآن کی زیاد پکار رہی تو معلومات ہو پارا نہ دے ددی خبر تفصیل دیا تو مست جسم بانی زیاد کی وہ ادا فرقے سے جوڑ سے نہ ددی بنیاد سو آگا داغا گئے تیرا جنا سبھی المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيف انصعابها ومن مصدرها ومن مظهرها وكما قررنا أن الشبهات التي في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان إبليس تسنجويري وأقص بيدي آغية كرازيني تفاول تسنجوو نوس ماغاغة سنتبي وہ ترقی بدلی میں پنجستم مسمانی داول جز ہوئی فسارت الاعتراضات کل بزوری و ظہر منہ الصبحات کل ضروع دب صبح دا لکد تخم دی اور داغی نے کہ نور صبح پیدا کی دی نو داغی مثال لے دا فصل نہ پیدا کی زیادی گری اجزاء زیادی گری دانو کل ضروع دا مسئلہ آخری جب کیوں ذکر گئی دے کے ذہن دے تنظم دے اور پیدا کے ناغے کے باغ آخری جلد ذہن ذہن دل کے اندر مسئلہ ذکر گئی اپدے عنوان بانی ذکر گئی کہ دا صبح پیدا سے رضو نے پیدا سے نماخذ یا غیو دے بل نہ دے خدا معلوم الواڑی کیا رماخذ کم دے ڈگے پار الگ کڑاؤ کوشش کو لواڑی تو خوارو زورو پیدا کرے کتاب لے کے نا لال طالبان تپرے میں وہ ٹول پانی پانی پہنے ایماندار خلق دے پرو بول رہا جی پر چار رہے ٹول اس لو پانی پانی پہ وہ یہ نظر آخ لگوں نہ خواہش انگلش میں روا کر کیا بھائی پتھر گو نہیں ہے اصحاب الحیا کے ول اصحاب عمان السلام داری کہتی اصل وز ول اسلام یوسل نو مت باندھے آخری جل 190 دا پسی طریقہ شروع سی اد شروع کی دو بنیادی سو یو سل لس چائے مخ باندھے آگا سرکے چمن دے کرو کو آبادۃ الاصنام بت پرستان چوک دی جی ان الاصناف اعلم ان الاصناف التي ذکرنا مذاهبهم يرجعون آخر الامر الى عبادة الاصنام بعد کیا تذکرہ کیوں کہ دستو تعظیم کی دو بو کی گندونو کی دو ونو کی دو گٹو کی دو پیریانو کی دو انسانانو کی دا فرقی منگا چی ذکر کری بدے طول بنیاد کے سارے جے جے جے میں پیو جے بولی لکہ سند دے تو سند بانی بیان کر خبر بیان ہوئی ما دسان کی نہ ہو رہے دا بل عالم ما دسان کی نہ ہو رہے دا بلوی ما دسان کی نہ ہو رہے دا بلوی ما دسانی نہ ہو رہے دا نو دا طول فلانیان بل جے تو رسی دسان کی نہ دسان کی نہ دسان کی نہ نا غا طول فلانکان جاو رسی یو جے پر دسان کی نہ ہو رہے بنیادی خبر ہی شکل یونان کے داو معابد جوڑ کرو دا سورج دیوتا ظلم عبدو اور دا چندر دیوتا زال معبدو دا زحل زال لو دا نرگیخ زال لو دا عطارد زال لو زان زال معبدو نے جو کلیو دا عبادت کرے تیوی او وفتنو مقرر نو دا نور با کان کے دور دا عبادت کرے خواہ لیکن نور کان کے دو زلے چیزی یو زلے دا جواندون دے یو زلے دا مرگ دے دا جواندون حال دا وسطن سو دا اولی رضی کی دا د نور د تجلادی د نور د بادشاہی د پرگندیدو د غلبی دی نو چې جمعی شي یا ختمی جی دنیا بڑا سرگند سے خبر ہمارے دیکھے دادا فل فروغ حکومت کے اب چلی گی بھائی کیا وریت کے نہیں چلی گی قانون عمدہ ارے چلے کون دادا میں کبھی مانا باندھے بت پرستی تو نمبر کسی نہیں دینا کدا افراد تعظیم کرو میں بت دولت جوڑاؤ میں بت پرستی بنیاد آ رہے کدا وہ تعظیم کرے گا شکل نہ تو گندو نے مثال نہ جو کر دی مجھے کبھی اس کام لا استمر لهم طریقۃ الا بشخص حاضر ينظرون الیہ نو دا محبت اور تعظیم کے فضر کی صدی غبئی اور چکلے دی نو بے اختیار ضرورت انقلاب بانی وہ جب کی انقلاب راشی کنا یو دم با پاسے یا یو دم با تنیزی کے جی بیا با ایتا سر جی نیوری وگون با ایتا دو پزیر تلور کرن اوقع سرو چی مستی تذکرہ کی دا نو دا غاثر نو پیپ غا جی دا پیتای غا جی دا نو آغا اثر نو حالت بدل فرق راسی دگا دا کنا استاد کا حاضر مخامخ ناسی نو کیفیت یو شانت دے استاد نہ پنا ناسی بار ناسی بر ناسی بر ناسی نو کیفیت بل شانت دے اڑتا بگوری رشتا بگوری کل بغار کرائے کل بڑے کرائے کل بقلم اڑتا کرے کل بتکانی چکی دگا حاضر وقت بھائی اس کار میں چکو رہے اور جس سے کہے نو کامل فام سوچ کر بیٹھا ہے وہ حضور و غیبت فرق دینا زکا حدیث کی خدا جی کہتے کہ انکا تراہو داشت چتا اللہ ہیلی نکی اینی نو حضور بلشان کرے نبیابا نلاس خوزی نخبہ خوزی انو ببلتی حدیث کی رائی سوری موسکو زانے کرو نظیر صلاة و سلام بلت کہ دو دو حاضر بلن دو دو بہو دیکن سید تو زلی نبی حاضر کنا فدی و جبان غلط حرکت کے نو دغا طرف تا جی کرتے گا یر ضرور علی و کفون علی ومنها غط حضب اصحاب الروحانیت والکواکر اصنامن روحانیت والا سور والا شکلون جور اصنامن والکواکر زعمی انها على صورتها دعوی دعوی دعوی تو صورت بانی ادعو دو روح تعلق دا دیجے سر دے ازمن تعلق دا دسر دے بے زمن دا دو روح امید کی واسی سر اگر توجہ دے سوئی کولو اگر حضور دے سوئی در سوئی در پارا ذریعہ دا وہی پلندو دے تن وبر جملہ وضع الاسنام حیث ما قدر انما ہوا على معبود غائب معبود نینی اگر صورت جو کہے شکل جو کہے حتی دے سوئی پارا دا کہ یکون السنم المعمول على صورته وشکله وهيئته نائبا منابه وقائما مقامه دغا شكل صورت دغا اصل ولي فرشتي جن پیری پچھو حکم کی دغا پشان تکو و دغا پدے باندے سو متعظیم شورو کو دغا جتر کئی در تفسیر و تاریخ عالمان کہ یوسف علیہ الصلاة والسلام داغ بدکار جنے پا کمرہ کی چکل آگے دیر کرے گے پا چل وال باندے نو داغی چکم بوت و معبود ہو پا آگے پردے اچولی پردے واچولی ایدائی ولی دا پردے واچولی ایدائی دو کمس کی چکار کم رزان دا تکرمی دل اختاری او دا دو بی زکی را تختاری دی نو یوسف علیہ السلام اگر چی پا پردو نپنا کی دی اگر چی پا ورونو نبندی دی اچھے پچت اور دیوانی نظر نہ پنا کی داغن نہ شرمے گی داغن کو پردہ نہیں سکھولے داغن نہ شرمے گی زخ و یقیناً داغن شرمے گی زبت زان بچ کوم زان بچ اخلاص ہوم اچھے پوسے کے پرزول جوڑے نور وے جان بچنا نچے ببل سے نکی گی نفصر رو الی اللہ اللہ تروان سے اتفتا حفظ والا اللہ وقت میں داو چختے میں تا طرف تا کرے ظلم تا سر دستے من تا تکرے اس بچکور ستا کار دے اللہ لا عاصم اليوم لسول ورزو نشتے یوسف فقفل چک مذباب داغنے کے در اسباب اکڑو دہم کولی شو کنا یوسف نر دے طاقتور دے املکے تمہارے نیولے اوولے تکولے یعنی مردار کرے اور تلے تختی دلے دا چاہے نکو وہی نکو نمک حرام نو داغے غلام داغے تو کور کے داغے نمک پڑ لے جے مدا اولے نکو نفس قابو کول گران دی کہ ناس واچی نکی ریسی کہ زدہ نفس کی انتو تقاضا پیدا سی داغیا پیدا سی نو خدا دا کہ لری لری کنو تکم نو پا لری لری کنو دا کیا بچ کر اللہ لا الہ الا اللہ یوسف کا فکر کے سو کو لا الہ الا اللہ زلیخا کا فکر کے لا الہ نو اغفل الہی اغفل پتن اکو اسم ملیدہ او بیاو پا خفل اقیمہ پتن پر رہے ہو خلق کے دار پا دی معنی باندی حتی یکون الصنم المعمول على صورته و شکله و حیعته نائبا منابه و قائما مقامه دا مطلب دا نکی دا اصل معبود دی اور دا خالق دے دا رازق دے دا معیز دے دا معین دے یا مستعین دے دا کی دا نوا اور نبا چرکشی کہ دین سے وَإِلَّا فَنَعْلَمْ أَنَّ عَاقِلَ مَا لَا يَنْحَتُ بِيَدِهِ خَشَبًا سُوَةً یو خیار نسکنی نجوری فاللہ سبحانی سلر گئے اس سورت ثم يعتقد انه اله وخالقه وخالق الكل او بيعتقد جوه في زما اله ذات زما هاي خالق ذات هذا مخلوق خالق ذات ده خطا جوه ستاف القد زنا مخيو هذا ده خلق ستاف الاستري ستاف القد بلتا رقب ليه او ده خلق ستاف ستاف لا تري قبر مشرك جوه له تفصل جوه شنو لراوري شنو لراوري سيدا راوري پخپل مشری نئی نو کاریگر و مشری و لراولی مجدری سر کئی جوری که برابر که دقا وقت پوری اسم شکوله دقا چینا و دقا سمت چه وسه و لغل او پی لگئی مگه که خیر و برکت اسم و تیتی کلا و لگو لپورای کرا برابر کرا او از دکی خیر و برکت را غلاف و لدار و کسیر یوشی سادر و گلدار سادر یوشی ادا پی ده پاس رو وڑی ده سادر چی پاکی چی فروتو نو برکت نو کہ دو پہ پیسو آرس میں برکت پہ چھے نو میں کہ پلا سو اغسر روان کے لئے اوڑی میں برکت پہ چھے نیستے میں کہ آل پہ آچاو تو برکت پہ چھے نو کانا کہ آل پہ غرده خواہو روخیو قدانیو غرده زان پہ روم کافر کا نیستے بھی تو برکت وہ کہ پہ قبر واچاو اور درست سے اوست تکی برکت رہا ہے کہ کم جے نہ رہا ہے کہ غزے رہا ہے کانا کم جے سے دکانا نوزار طول دے دو دلا سے جو دی اوست لے چھے پہلی نو دا خیر و برکت دی سادر ترازی نو تا توانی مرازی دی سادر نا پا دی بانی سمم بکمون رومیون با هم لایر جهولی هم کانه دی اولی نو بل لانده دی اینجنو چی دا خوار سماو کرا او بیاد آگه سرا دا غوم دی چاراکانم دی پا خلوانی نارواوی دی چیزی ادا سمو دو ویلو نچارا دی سم خبر دا خلوانی نو دی وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت بيده خشبا زورا ثم يعتقد أنه إله وخالقه وخالق الكل إن كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه وشكله معدصا لصنعة نافته دار التنسي جورون كيف جور بان جور ده لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذن وحجة وبرهان من سلطان من الله تعالى كان عقوفهم ذلك عبادة وذا شانتا وطلبهم الحوائج منها إثبات للهية عن هذا لها وعن هذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا من ذا خضير وجن تعظيمك ذذب الله تمام الجيكي يوصل يوم المخباني شهرستاني الملل والنهل في أخير جل فأردو جل كبار تقريبا اخری مخنا لکوتی وانی مخ کے مخ بانی دائے بارے ذکر دی کانا وکوفون زیادہ بارا نو دا بت پرستی اصل بنیاد داو وی دا تو دو بت پرست بارے کی ایلے سی دی اساس رو رو رو مسلمانی کا پینزم مسلمان نرے کانا بت پرستی او شکلو نو یو دی آگا چی بت خیرے نو تو بت پرستی دے چی دا قبر بت کرے دے انتو بت پرست نرے دے چی دا جنڈا بت کرے دے بت پرست نرے دے چی دا چینہ بت کرے دے بت پرست نرے بت پرستی پیجنے نا دیو جنا زور دا قرآن پدے مسئلہ کو اصول کی تھی کہ بت پرستی پہ جنا جدا سے دے دے یو لار نہ دے سر پنرا دم دے دل پر برا پڑے خور دے اس بخور کو میں ایر سو وہ دنیا نے ترسوا تھا پورے بولا پمیان راو سو بچا بچے پمو پمیان بول راو سل ارے کہ وہ لمبر پری بانے پم جوڑی گی سارا دو جیب جوڑی گی نہ دا بولے دنیا نہ روانی تو مارتون نہ رات لم یو تن را سر بولو درے سلور تن روان دی یو کو دو بچے تا الکان دی ادرے سلور زنان دی اگر یو سو اور دو سو کو گبانی مانگیا پروتے کلا کے تڑے رو نہ لو میں بیر کی نماؤ دوں میں خود مجھے کہ میں یہ گاس گیارہ چین والا ہوں